Beata Bartelik, jeszcze wtedy gościnnie z zespołem Szela, był rok 1992. Nikt wówczas jeszcze nie wpadł na pomysł, by grać coś takiego. No, w tym pokoleniu było wcześniej oczywiście Skaldowie. Ale muzyka folkowa miała to do siebie, że nie pisano o niej, nie mówiono i trzeba ją było odkrywać. A przypomnę młodzieży, że internetu nie było. W związku z tym dostęp do informacji był naprawdę znikomy i trzeba było na przykład pojechać z miasta do miasta, przespać się na ławce w jakimś miejscu i pójść na koncert. Tak wówczas zdobywano wiedzę na temat muzykujących kolegów. Wspominam tutaj o tym dlatego, że zakończyły się mikołajki folkowe, o których mówiliśmy i zachęcaliśmy, nie wiem, za tym skutkiem państwa do udziału, mówiąc, że impreza w Lublinie to najlepsze miejsce, gdzie można spotkać młodych artystów, którzy jeszcze nie zaznali sławy. I to właśnie jedno z takich miejsc, do których wszyscy lgnęli, jeździli z wypiekami na twarzy, słuchali. Dla mojego pokolenia to w zasadzie, no właśnie, pokoleniowe doświadczenie i no właśnie, od tego rozpoczęliśmy klub folkowy, a powinniśmy od korespondencji, bo mimo, że nie podałem jeszcze adresu, państwo piszą, w związku z tym, by stało się zadość naszym rytuałom, podam adres mailowy wojciech.ossowski/2s@polskieradiopisanerazem.pl i na Facebooku grupa Klub Folkowy. Tam na państwa oczekujemy. A niezawodny pan Stefan pisze: na polu za oknem 3 z prefiksem. Zachmurzenie 8:00, nie pada, nie wieje, a księżyc garbaty. Kot Marian śpi wtulony w kaloryfer, idzie zima jak nic. A ze świąt, oprócz święta spawacza, dziś jest także dzień trombolotu. Trombolotem lata się do Kogutkowa Górnego na olimpiadę. A jak półredaktor na mistrzostwach? I tu znak zapytania stawia pan Stefan, a stawia go w Mielcu. Za chwilę odpowiemy na to pytanie, ale skoro już jesteśmy w Trójmieście, raz jeszcze Szela i troszkę nowsze nagranie. Matka płacze, te spi sobie, oj nie tobie, płacz nie tobie, tobie Janiu cacka strygę, w gaju ziołty ptaszek prygę. A w Raduni krwawa łeda, szkłeda łeca życa szkłeda. Matka płacze bez ustanku, ty spi sobie na płysłanku, tobie pluszcze rybka wstawię, kanska gankę na murawie. Sebie matka wypiastuje, a stróż szaniu zapilnuje, wiprowadza za na łaczkę, wionek daje ze skóraczkę. A w Raduni krwawa łeda, szkłeda łeca, zica szkłeda. A w Raduni krwawa łeda, szkłeda łeca, zica szkłeda. Jonek bierzesz do dum sobie, kładzesz kłeda, tak ci grobie. Kanczan zmłedlisz za załejca, co kłe zabił krzyżak zbójca. A w Raduni krwawa łeda, szkłeda łejca, życa szkłeda. A w Raduni krwawa łeda, szkłeda łejca, życa szkłeda. A w Raduni krwawa łeda, szkłeda łejca, życa szkłeda. A w Raduni krwawa łeda, szkłeda łejca, życa szkłeda. Hej, aj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj. Bartelik, raz jeszcze widziałem się z artystką, będąc w Gdańsku w niedzielę, siedziała, dopingowała nas na zawodach i szydełkowała. Mówię tutaj o tym szydełku, bo skojarzyło mi się, że w rozmowach kontrolowanych chyba generał szydełkował, bo to koi nerwy. O zawodach jeszcze będziemy mówić, ale no właśnie, dzisiaj zupełnie po polsku. Muzyka swojska, 100% krajowego produktu brutto i opowieści o miastach. Z tego względu, że swego czasu, jeżdżąc po Warszawie, zobaczyłem kolegów grających muzykę folkową, a w zasadzie ludową, Kujawiati i Oberti, w okolicznościach praskich, niedaleko ZOO. I pomyślałem sobie, że mój ojciec, warszawiak, który wychował się w bardzo szemranej okolicy, pewnie byłby zdziwiony, gdyby usłyszał takie oto utwory tuż pod swoim nosem, a w zasadzie uchem, bo był dumny z tego, że jest z miasta, a ludzi ze wsi traktowało się wówczas z góry, kompletnie nie przyznając się do tamtejszej kultury. W związku z czym, tak sobie pomyślałem, że być może przyjdzie czas na odkrywanie i muzycznych miejskich korzeni. I to może nie aż takich dawnych. Być może będzie to proces, który będzie przywracał w miastu jakiś rys osobliwy, osobisty i nie będzie odwoływał się do zamierzchłej przeszłości, a opowiadał o mieście współczesnym. Dzisiaj podejmiemy próbę podróży po takich miastach i po takich piosenkach, a wydaje mi się, że ta piosenka mogłaby być w zasadzie mottem tej wędrówki. Jestem z miasta, to widać. Jestem z miasta, to słychać. Jestem z miasta, to widać, słychać i czuć. Jeszcze raz. Jestem z miasta, to widać. Jestem z miasta, to słychać. Jestem z miasta, to widać, słychać i czuć. W cieniu sufitów, w świetle przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów, rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jestem z miasta. To widać, jestem z miasta. To słychać, jestem z miasta. To widać, słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni, rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli. Mnie to nie bierze, jestem z miasta. To widać, jestem z miasta. To słychać, że jestem z miasta. To widać, słychać i czuć. W świetle przewodów, w cieniu sufitów, w wietrze oddechów, w błocie napisów, rodzą się szajby małe i biedne. Karmię się nimi i karmić się będę. Jestem z miasta, to widać. Jestem z miasta, to słychać przecież dobrze. Jestem z miasta, to widać, słychać i czuć. O, jak to bardzo dobrze czuć teraz, o! Zaraz do tematyki podróży po miastach powrócimy, ale żebym zdążył, chciałbym powiedzieć słów parę o zawodach, w których brałem udział. Mistrzostwa Polski Weteranów w Szermierce. Bardzo zacna impreza, za którą dziękujemy organizatorom, środowisku gdańskiemu, floretowemu i szpadowemu. I opowiadam Państwu o tym nie dlatego, by chwalić wyczynami, ale wydaje mi się, że kropla drąży skałę i w pewnym momencie Państwu ręce opadną i powiedzą, no dobrze, spróbujemy. A to przygoda naprawdę wspaniała i sport elegancki. No, zupełnie inny niż piłka nożna, zupełnie inne środowisko, zupełnie inni kibice i zupełnie inne normy zachowania. Kto chciałby posmakować atmosferę, która kojarzy się z angielskim klubem dla dżentelmenów w XIX wieku, myślę, że powinien właśnie skierować swe kroki na salę szermierczą. Przygoda z szermierką, jeżeli ktoś przegapił ten moment, gdy miał lat 7, wcale nie zaczyna się tak wcześnie, można zacząć w każdym wieku. W zasadzie i jeżeli od czegoś bym próbował, to od wyszperania stosownego adresu u siebie w okolicy. W wielu miejscach, zapewniam, Państwo się zdziwią, ale są kluby szermiercze i tam należy się udać, jeżeli nie ma sekcji dla dorosłych. to proszę się nie zrażać, być może taka powstanie. A co do mistrzostw, to kłaniam się w pas wielkim mistrzom ze Śląska, kolejarzowi z Katowic. Państwo stali słuchacze wiedzą, że to potęga na naszej szermierczej mapie, i wszystkim innym kolegom, którzy już po wyczynach sportowych teraz przygotowują się, żeby pójść do pracy. Ściskam ich wszystkich i serdecznie gratuluję sukcesów. A teraz powracamy. Mówiłem o nowoczesnym folklorze, ale zespoły, które działają w różnych miastach, odwołują się czasami do korzeni. Tak jest w przypadku Szwalier Kolaski. Kiedy na harmonii Felu i Zajwania trzeba tańczyć, trzeba żyć. Harmonia na trzy czwarte z cicha rżnie. Ferajna tańczy wszystko zdrowo. Z szacunkiem, bo się może skończyć źle, gdy na gnojnej bawimy się. Kto zna Antka, czuje Mojrę, ale jeden nie znał jej i naraził się, dlatego na Dintoire skończył się z przyczyny mej. Jak latarnie ciemno świecą, smętnie gwiżdże nocny stróż, a kad maciejewski tam pod szubienicą na Antosia czeka już. Harmonia na trzy czwarte z cichałka. Ferajna tańczy, ja nie tańczę. Dlaczegoż bal na gnojnej jak co dnia, gdy nie jednej pary dziś brak? A

krzyczeć, chcę ryczeć, chcę śpiewać. Gdy patrzę te oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Jesienią zawsze zaczyna się szkoła, a w knajpach zaczyna się picie. Jest tłoczno i duszno, olewa nas kelner i tak skończymy o świcie. Jesienią zawsze myślę o latach tak starych jak te kamienice. Jesienią o zmroku przechodzę z tobą przez pełne kasztanów ulice. I patrzę w te oczy zmęczone jak moje i kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spadną oddycha. I patrzę w te oczy zmęczone jak moje i kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spadną oddycha. Krótka podróż po Warszawie u boku Mungo Staszczyka, a jeśli chodzi o kolejne miasta, to Kraków. Czemu nie? A również i Kraków doczekał się, jak sądzę, swoistego folkloru i najbliższe chwile tam spędzimy za sprawą naszego kolegi, tak mogę chyba powiedzieć. Patrzę, że pisze do mnie pan Robert Nowicki, który brał udział w naszych zawodach, brał udział i to z jakim skutkiem, został po raz trzeci mistrzem Polski w swojej kategorii wiekowej i w finale krzyżował klingę z niebyle kim, a mianowicie z kolegą z Krakowa właśnie, z Michałem Zabłockim. Większość kojarzy pana tatkę, czyli Wojciecha Zabłockiego, znakomitego architekta i szermierza, ale ci, którzy zajmują się muzyką, a zwłaszcza kochają piosenki Turnała, wiedzą, że piosenki te w warstwie tekstowej tworzy właśnie pan Michał, u którego na Brastii ciągle pada. A zatem najpierw na Bracką, później, jak to w Krakowie, bo to krakowiacy i górale, wiadomo, w zasadzie Tatry to dalekie przedmieścia Krakowa, Skaldowie, o których dzisiaj już wspominaliśmy, no i miejsce magiczne, miejsce szczególne, piwnica pod Baranami, pod Jaszczurami klub jazzowy i parę jeszcze innych miejsc, które kiedyś warto było odwiedzić. Nie wiem, czy dzisiaj również funkcjonują, ale dawno w Krakowie nie byłem. A zatem Grzegorz Turnał, Skaldowie, później Marek Grechuta, ale już z poetyckim tekstem z Warszawy. Tu Wima. Thank you.

kominach wiatr. Nie przynoście nam stolicy do Krakowa, chociaż tak lubicie wracać do symboli, bo się zaraz tutaj zjawią butne miny, święte słowa i głupota, która aż naprawdę boli. U nas chodzi się z księżycem w butonierce, u nas wiosną wiersze rodzą się najlepsze i odmiennym jakby rytmem u nas ludziom bije serce, choć dla serca nieszczególne tu powietrze. Nie przenoście nam stolicy do Krakowa, niech już raczej pozostanie tam, gdzie jest. Najgoręcej o to proszą, dobrze ważąc własne słowa, dwa Krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S. Najgoręcej o to proszą, dobrze ważąc własne słowa, dwa Krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S. Na zegar 8 minut dzieli nas od godziny 6, powoli zatem dobijamy do portu. Rozpoczynaliśmy w Trójmieście i teraz tam powracamy za sprawą warszawskiej formacji 2+1. Jeśli chodzi o tę właśnie grupę, to co prawda warszawska, ale piosenka zyskała duże uznanie fanów Arki Gdynia, to za sprawą barw, o których zespół śpiewa, stała się przyśpiewką stadionową, a w zasadzie hymnem gdyńskiej drużyny. Inny przykład takiego stadionowego śpiewania to Czesław Niemen i Sen o Warszawie, którego dzisiaj nie może zabraknąć i wydaje mi się, że w takich ligowym zestawieniu moglibyśmy oba wątki połączyć. Na, na, na, na. Więc chodź, pomaluj mój świat na żółto i na niebie.